يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب تر اوسه پورې سورې حشر دی د مخلصانو مؤمنانو بیانو مخلص او خاص کر بیا په مخلصانو کې د ماجرنو یا په مخلصانو کې د مدینی خلق چې بیا اندازې اخلاص او بیا اندازې خدمت چې کوم شی به دغه ته ماجرو ته میلاو شو دوی به وې موږ ته دې نه میلاویږي خو چې د ماجرو ته ورکړی شي. رستم واپسې د مخلصو خلکو بیان دی. په دې منځ کې بیان دی د هغه مؤمنانو چې بېکاره مؤمنان یي. چغې به درته وایي آمنتو بالله و ملائکته کلمې به م وایي هر څه به وایي خو چې موقع راشي نو بیا اسم دی د هغې بیان چې هغې ته وایي منافقان په خولې مسلمان خو په زړه باندې مسلمان نی کافر د هغې بیان کوي او بیا د منافقانو علامې ښیي او د دې دپاره ښیي چې هلکه ځانونه ویښ کړئ چېرته د منافقانو علامې درکې رانیشي. تاسو ویلي وو که نه بنو نظیرو چې د رسول الله سره بې اندازې بې وفایې وکړئ او بې اندازې دوکې یې ورسره وکړئ. آخر کې رسول الله او صحابه تنګ شو نو جواب یې ورولېږه چې بنو نظیرو بس زمونږ او ستاسو معاهدې ختم او د دې علاقې نه وځئ ځانونه وباسئ لس ورځې درته موقع ده. په دې لس ورځې کې که ځان سره څه سامانونه وړئ او که څه وړئ ځان وباسئ خو که د لس ورځو نه پس بیا موږ په تاسو کې یو کس دلته ولیده که نه نو سر به تی وو. هغوی تیارې شروع که اوس چې ځي عبدالله بن ابی ابن سلول خبر شو هغه جواب ورولېږه چې وخت خدایم په خیر کې څه لوځې په خپلم ډېر یې دوه زره کسان به دله زه جنګیان درکم خلاکې به درسره پراتي که چا درسره جنګ کوو موږ به درسره اول ولاړ یو که چا ایستلی موږ به درسره د اول د علاقې نه وځو. هغه په خبرو کې راوستل هغوی چې دی نو جواب رسول الله ته راولېږه چې حضرت موږ نه وځو چې ته موږ سره څه کولی شي هغه وکړه. رسول الله وی الله اکبر غرق شو بس تیاری شروع که او چې ورلل ګیری ته وکړه او هغه ګیرې نه پس بیا صلح وشوه او بیا د جلاوطن شو. هلکه نه چېرته چې عبدالله بن ابی ولیده نه بل څه ولیدل خواران یې دوکه کړله خو بیا موقع کې دغه نه دی توره ونه کړه. الم تره آیا تا نه دي کتلې الالذین هغې خلکو ته آیا تا نه دي کتلې هغې خلکو ته نافقو چې هغه منافقان دي دغه عبدالله بن ابی یا عبدالله بن نبتل دا یا د هغه ملګري یقولون هغوی وی چا ته وی لاخوانهم الذین خپلو هغې رونو ته اخوانو رونو ته وی ښه لاخوانهم الذین خپلو هغې رونو ته کفرو چې هغه کافران دي. مراد د کافرانو نه دي هغه جهرن کافران چې هغه کوم ښکاره کافران دي یهودو. هلکه یهود خو چې دی د منافقانو رونه نو دا خو عرب دي او هغه خو دغه د یهود دي وایي دا رونه چې دي نو په دغه کې فی الصداقت والموالات په دوستانه کې رونه دي. تاسو هم چې دوستان یې که نه وایه نه پلانې مې رور دی نو دا رنګ دوی په دا دوستانه کې او په دې دغه کې تګ را تګ کې سره رونه وو. نو دا منافقان وایي چا ته وایي هغه خپلو رونو ته الذین کفرو هغه رونه چې هغه کافران دي او دغه دي او دا څوک دي من اهل الکتاب چې دا اهل کتابونه دي یهودو. دا منافقان د خپلو رونو کافرو اهل کتابو ته وایي څه ورته وایي چې لاړ نشئ لئن اخرجتم دا لئن نه دی مدلی دا قسم نه دی خو دې ته وایي توتیه د قسم لئن اخرجتم قسم که چېرې تاسو اوویستلی شوئ که مسلمانان راله او تاسو یې د علاقې نه استلی لئن اخرجتم قسم که چېرې تاسو استلی شوئ د خپلو کورونو نه لنخرجن معکم نو خامخا منگ با اوزو تاسو سرا که تاسو چه استلی دا لکینا منگ ملگریو منگ بام دا سر اوزو لئن اخرشتم قسم کشر تاسو استلی شوی دا کورونونا لنخرجن نمعکم نخام لام تاکید بانون تاکید سکیله دی خامخا خامخا منگ با اوزو تاسو سرا ولا نطيع فيكم او من بتابداري ونكو ستاسو پباركي احدا دهچا ابدا هميشه ستاسو پباركي ومن د اچا خبره نمنو د سره بکلک ولاړيو او د سره بدغه کو چ سوا يا بد سره کو وان قوتلتم او كشرتاسو سره جنگ وکړې شو مسلمانانو سره جنگ کو وَإِنْ قُوتِلْتُمْ أَوْ كَشَرِتَاسُ سَرَ جَنْغُ قَرِشُو لَنَنْصُرَنَّكُمْ نُخَامَخَا خَامَخَا مَنْ بَإِمْدَادُ كُسْتَاسُو كَچَ إِسْتَلِي مَنْ بَدَ سَرَ وُزُو أَوْ كَچَ دَ سَرَ جَنْكَو مَنْ بَدَ سَرَ كَلَكْ وَلَارِيو دوزر كسانز مَنْ گَشْتَا دَ سَرَ بَوَلَارِيو وَاللَّهُ يَشْهَدُ اللَّهُ گَوَادِ چِذَا طول دوی دروغوی انهم یقینا دا منافقان چی دی پا دا خپل خبره که لکازیبون در روشن دی سنگا دا اس قرآن دا غی بیان که یو موجزه دا قرآن چی سنگا بیان که یو ما غسیوشو لئن اخرجو کشر دا خلق او استلیشو کدا بنو نظیر یادوی او استلیشو نو لا یخرجونا دا منافقان با اونزی ما هم دا دوی سرا دا خواسته دا خلی رزی ولی دوی مرا که سبا دا کسان استلکی دل دا منافقان با وسر اونزی ام دا غصه اوش و تاسویلیو منافقان ام یهودو بنو نظیر دا لکین جلاوتن شو لیکن عبدالله ابن عبی و دا غمالگری وسر اون وطل لئن اخرجو کشریدوی او استلشو لا یخرجون دا منافقان با اونزی ما هم دا دوی سرا ولئن قوتلو او کچر جنگ اکڑی شد دوی سرا نو لا ینصرونهم دا منافقان با امدادو نکی داغوی او فرس که که ویکر نو بیا ولا این نصروهم او فرس که که دی منافقانو امدادو که دا دی یهودو نصبی مند بیگ زیوی لا یولن الادبار نو خامخا خامخا دی باو گردی شاگانی پا جنگ که شا گرزول سی شکست بیا با منده وی او سم ملا یونسرون بیا با دا دوی امدادو نکلیشی دا دا انسان دا ناپویتیا نخدا چه سره دا بنده نیریگی و دا اللہ نیریگی منگم دا سی کمزوری وی کلا نا کلا یو عمل نکو وی خلق با اووینی لیکن دا دی وجن نپریدو چه اللہ موینی لانتم خامخا تاسو چیئے لانتم خامخا تاسو چیئے اے مومنانو مومنانو ستاسو روب او یرا چی دا دوی پا زنو که سمرا دا نو دون یرا دا دوی دا اللہ ننشتا لکسونا چی تاسو نیریگی لانتم خامخا تاسو چیئے اشد و رحبتن دیر زیادیئے پا یرا کی او دا یرا چرت فی صدورهم پسینو دا دوی که دا دوی پسینو که چه ستاسو نسو نا یرا دا دا یرا زیاده دا چان زیاده دا من الله دا اللانا دا بدبخت دون دا اللانا نیریگی لکسو نا چه تاسو نیریگی لانتم خامخا تاسو چیه اشد و رهبتن دیر زیاده پا یرا که فی صدورهم پسینو پسنو دا دوی که او دا چان ازیاتی من الله دا اللانا او دا ولی ذالک دا خبر بی انهم قوم لا یفقهون پا دی وجه چی دی یو قوم دی او دی زان نپویی که زان دی پویی که نو پا کارو چی دا اللانا سلی زیات یریگی دا بندن نیریگی بیا اللہ وی دا موجزه دا لا یقاتلونکم دا خلق بچنگو نکی تاسو سرا لا یقاتلونکم دا کافر دا بجنگو نکی تاسو سر جمیعا پا یوزه دا سی موقع بنیش طول با دا تراغون شی او دا سر بجنگی گی دا مسلمان قدرتی دا روب ده چه دا تا میدان تا سکنی شی راوته لا یقاتلونکم دی بجنگون کی تاسو سر جمیعا فیوزے الا فی قرن مگر پکلو کی محصنت ان چاگا کلی سوی محفوظ کلی شوی بی پاگا محفوظ کلو کی مثلا کلی دی او قلات تاو دا او دا قلا کی دن ندوی ناستی نو بیاد اگا دی او من ورائی جدور یا رستو دا دیوالونو نا دا دیوال نا پشه مرچنی ولی او دا باندی دا غزین رزی کئی ورن میدان تا با نشیرت لی تا با ویدا بزدل دی دا یهودو زکا منگ تا میدان تا نشیرت لی وی از مریان دی زمریان پا خپلو کی خوالله تعالی پا زنو که رغا چولی دی روب باسو هم جنگ ددوی بین هم پا خپلو کی شدید و سخت دی چه سر خپلو کی شی کنن و بیاد خری سخت دی الله دی مافیو کی یو بوی غوندنن پا مسلمانانو که راغلی دی پورا خوبا نی راغلی خونن بوی مسلمانان سر خپلو که یو بل تدیر تکڑه دی یو اسلامی ملک بل اسلامی ملک تا بادران دی زمریان خوب یا کافر رو تا دغی به اسم نی تحسب هم تب گمان که پدوی یا پدی یهودو تحسب هم تب گمان که پدوی جمیعن دا غوندو چه دا طول سر غوندی پا یوزه دی لیکن و قلوبهم او زونه دا غوی چی دی شد تا اغا مختلف دی لکه چه پا کم قوم باندی یر راشی کنن و ظاهر که باغا سر یوی خوزون پریشانه شد تا منه که مختلف و قلوبهم زونه دا غوی شد تا اغا مختلف دی ولی ذالک دا خبر بی انهم پا دی وجه چی دوی قوم لا یاقلون یا قوم دیو دوی اقل نکی دا منافقان دا بنو نذیر و یهودو الله مثال وی که مثل الذین دا بنو نذیر پا مثال دا غ خلکو دی من قبلهم چه غ مخیو دا دوینا دا بنو نذیر چه دا زان تا تکڑا وی او دا مسلمانان و مقابله تا روزی دا دوی مثال سده که مثل الذین دا پا مثال دا غ خلکو دی من قبلهم چه غ مخیو دا دوینا سونا مخکی سو کالا مخکی قریبا نزده اوسو سه یو کال نیموشو قریبا نزده زاقو چاگوی اوسک و بال امرهم سزاد اخپل کار اغا اخپل بیمانی کولا اغا دخپل بیمانی سزادوی اوسکلا خو پا دنیا که داده خو آخرت که نخلاسیگی ولهم شتد داگوی دا پار عذابون علیم عذاب درناکو مدلی د بنو نذیر مثال په دې بېمانۍ کې چې د خپلې بېمانۍ سزا دوی وسکله دا دې په مثال د هغه خلکو چې د دوی نه لږ مخکې و او هغوی بېمانۍ وکړه د هغه خپلې بېمانۍ سزا دوی وسکله هغوی هم وسکله دوی هم وسکله د هغه مخکېني خلک کم و چې هغوی د خپل کار سزا وسکله عبدالله ابن عباس سیبوی مراد دا دی ندی بدر والا بدر آقا دا مکی بدماشان نو آقا سرداران چه رسول الله پا مدینه کم نپری خود و دار روان شو چه دی سنگ پا مکه پا مدینه که ناسته او روان شو دا بدماشی کول و کول و دا نخری و پیخری پا دالارو چه دوی سکول بخاری که برا تراش چه رالل د معمولی جماعت په لاس باندې څه شو ټوکړه ټوکړه شو درې سوه دیارلس کسانې چې ورمخکې شو کوتره شو که نه شو دل کوتره ابوجهل څه شو دل کوتره شو امیه ابن خلب عتبه شیبه ولید دا ټول دغه شو دل کوتره شو چونکې هغوی بد عملی کولې د بد عملی سزا ولې دنیا کې الله ورنه کړه او دا څونه مخکې یو کال نیم مخکې دا مسله وه مدلی خیال لري ریاضه عبدالله ابن عباس سبداوی امام مجاهد رحمه الله وی مراد د دین د یهود یو بل قبیله ده چې دا کال مخکې یو واقع شوی وه په دې مدینې بازار کې یو قوم دی بنی قینقا به ورته وي بنی قینقا وی دا هغه قوم دی چې د عبدالله ابن سلام صاحب نه لري هغه هم د دې قوم نه و دا ډیر مالدار او بهادر قوم و هر څه ورسره ډیر و دا ډیر ګنده قوم و. دی سه د یو مسلمانې ښځې بې عزتي مو کړه په بازار کې، او بیا دې بدماشانو یو مسلمان هم قتل کړ په بازار کې قتل کړ. دی سره معاهده هم شوې وه، چې معاهده شوې وه مسلمانان ورپسې وروتل. چې وروتل دوی ته لاړل په قلاګانو ننوتل. آخر کې صلح دا وشو چې بس د دې علاقې نه به دوی ځي. نو دی بیا لاړل دې ازراعات او دې علاقو ته، د خیبر سره خوشه دغه ځای کې دي. نو ګوره دغه د یو کال مخکې بني قینقا چې بدماشي وکړه، هغوی د خپل کار سزا اوسه کله کوي نهسه کله، د علاقې نه جلاوطن شو. دقسې بنو نظیر هم هغه د خپلې بدعملۍ سزا اوسه کله د خپلې علاقې نه څه شو، جلاوطن شو. که مثل شیطان منافقان سی، د منافق مثال داسې ده لکه شیطان روچت دی کی ځان د بادر د نه ځان جوړ کی، تکړه شه او تکړه خانی، او دا کار وکړه او دا کار وکړه، او دلته حمله وکړه او دلته حمله وکړه، چې حملې وکړې تا گیر کی او دې د نه پشا شي. وایي زه خپل کار کوه، بیا دې پوښتنه هم نه کوي. که مثل شیطان د دې منافقانو مثال لی پشان د شیطان، اس قال للانسان اکفر، په هغه وخت کې چې دی و انسان ته چې کافر شه او دا کار وکړه دا کار وکړه. فلما کفر، هر کله چې هغه کفر وکړي، نو قال دی ورته وایي زه بابا په مخه دې ښه، انی بری ام منکا، بې شکه زه بېزاره یم ستانه. لکه همدا شیطانو د یو قوم د سردار په شکل کې راغلی و. مکې خلک چې کله بدر ته ته دیم ورسره و، او تکړه شی او داسې کې او داسې کې، او زه هم درسره ولاړ یم. را تکړه کول یې خو چې بدر ته رالیله او حضرت جبریل ولیده، دی په شا شو، او چې په شا شو لاړ منډه یې کړه، دی خواران راوستل ګیر یې کړه او دی ته لاړ دغه شو وتښتېد. داسې تاریخ کې چې ګوره نور بزرګان دي، خواران یې په لانجه کې اچولي دي او دی ته تللی دی. اس قال للانسان، په هغه وخت کې چې دی ووایي انسان ته چې اکفر کافر شه، فلما کفر، هر کله چې هغه کافر شو، نو قال ده ورته ووایي انی بری ام منکا، بې شکه زه بېزاره یم ستانه، انی اخاف الله، یقینا زه یریږم د الله نه چې هسې نه په دنیا کې را مې دغه کې تباه کړي. رب العالمین، هغه الله چې رب د تمامو مخلوقاتو دی. نو شیطان دې سړی کافرم کی او غلطی کی، نو فکان عاقبتهما، نو شو آخری انجام د دې دواړو. که شیطان دی او که شیطان هغه بل سړی کافر کړی دی، د دې دواړو انجام څه وي؟ انهما فی النار، چې دا دواړه بیا په اور د دوزخ کې وي. خالدین، په داسې حال کې چې دواړه همیشه وي. خالدین د دا زور دی، خاط تسنیه ده، یو ته خالد وی همیشه، چې دوه شي خالدین، او چې بیا جمع شي نو بیا به د دال زیر وایي خالدین. خالدین دواړه به همیشه فیها، په دې اور کې. وذالک، او دا چې دی جزاء الظالمین، دا بدله د ظالمانو ده. هر ظالم د پاره جزا څه دی؟ همدغه د جهنم اور دی. الله دې معافي وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله واصحابه اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الاولى. دعاوك يا الله تزمن رضاشي، يا الله خپل فضل او کرم په مونږ باندې، يا الله خپل فضل او کرم په مونږ باندې. دا الله نه په اخلاص باندې دا سوال کوي چې خدای للهیت زمون نصیب وکړي، خدای اخلاص زمون نصیب وکړي، رب د سمعې د ریاکاری او د شهرت او د دین خدای زمون حفاظت وکړي. رب خپل توفیق زمنګ سره شامل حال کې، د خپل عظیم کتاب صحیح پوی زمنګ نصیب وګرځي، د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې صحیح پوی کې، رب د قران او د حدیثو اتباع زمنګ نصیب وګرځي، رب د قران او د حدیثو صحیح اتباع زمنګ نصیب وګرځي، رب د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې راکړي، زمنګ تعلقدارانو ته ورکړي، د دې رب خیر برکت په قبر کې راکړي، رب په ورځ د قیامت خاص کر په میدان حشر، رب د دې خیر او برکت نه مونږ ته محروموي. خپلو ملګرو ته هم دعاګانې وکړو چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي، الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو په دنیا کې هم الله جر ورکړي، آخرت کې هم الله جر ورکړي، سره زموږ نه الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي، سره زموږ نه الله په خپلو بچو خوشحاله کړي. دا خپل بچي ونه الله پاک چې دی زریاد سر گو د اخوالی وګرځي الله په حلال کاروبار کې وته الله خیر برکت ورکړي د زړه سکون اطمینان سره زمون الله نصیب وګرځي سره زمون الله د هر قسم پریشانو د حادثو نه غیبی حفاظت الله پاک بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې اهل اسلام څومره بیماران دي الله ورته شفا ورکړي خاص زمونږ ملګري بیماران دي ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي خاص زمونږ سه دوستان دي هغوی بیماران دي یو ملګري دا سټ چې څه بیماري دی تکلیف دی ورته دانه د هغه ته دعا وکړي چې الله ورته صحت ورکړي د بازار خلکو د قوم ته هم دعا وکړي چې الله د قرآن مجید سره مینه پیدا کړي د قرآن مجید صحبت الله نصیب وګرځي الله دا خیر داخر نصیب ورزه الا دنیا و آخرت دید و صلی اللہ علیہ وسلم.